บวชแล้วก็มีโอกาสได้ประพฤติปฏิบัติธรรมควรจะภาคภูมิใจนะคิดอยู่ทุกวันว่าแม้เรามีเวลาน้อยๆแม้เราจะเกิดท้ายพุทธันดรค่อนพุทธกาลเราก็ไม่ได้ประมาททำเราได้ประพฤติปฏิบัติบวชน้อยอาจจะมีประโยชน์มากผู้ที่ลาบวชจะได้ประโยชน์กับผู้บวชนานๆพ่อมัวประมาทเสียคิดอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้มันจะเป็นขบวนการในการปฏิบัติเพื่อจะกระทำความดับทุกข์ให้ได้ตามลำดับแห่งการปฏิบัติกระบวนการแห่งคุณธรรมพัฒนาการเพื่อไปสู่ความดับทุกข์มันมีอยู่หลายกระบวนการแต่จะไปบรรจบจุดเดียวกันที่ความดับทุกข์บางกระบวนการจะเริ่มต้นด้วยศีลเรียกว่ากุศลศีลนี่พวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่ในเราจะไม่รู้จักชื่อมันดอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนดูก่อนอานนท์กุศลศีลพวกเราอาจจะคำว่าศีลนี่ก็จบกันไปมันมีศีลที่เป็นกุศลศีลที่ฉลาดศีลที่ประกอบด้วยปัญญาศีลที่ไม่ถูกลูบคำด้วยกิเลสไม่ได้ถูกบังคับให้ปฏิบัติให้นับถือด้วยกิเลสแต่ศีลบางชนิดถือด้วยกิเลสท่านก็ไม่ได้เรียกว่ากุศลศีลหรือว่ากุศลศีลอย่างที่ท่านว่ามาเสกุศลเคแม้ผู้ใดจะประพฤติปฏิบัติเอากุศะเอาญากุศะจิ้มเกลือนี่ปฏิบัติแค่ไงเนี่ยศีลพจน์อย่างเนี้ยเอาญาคาจิ้มเกลือกินตลอดการเป็นปีเดือนละครั้งไม่กินข้าวกินปลาอะไรเลยเนี่ยอย่าว่าแต่มังสวิรัตินั้นเนื้อกว่านั้นอีกเอาญาคาจิ้มเกลือกินเจ๊กกินจนตายเห็นว่าไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของผู้ที่มีกุศลศีลปฏิบัติถึงกระแสแห่งธรรมท่านพูดกับชำพูกะนะท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินบางคนเคยได้ยินชำพูกะไปปฏิบัติธรรมก็โด่งดังมากปฏิบัติอย่างไรยืนกลางวันเนี่ยยืนอ้าปากเอาตีนขึ้นข้างหนึ่งยืนขาเดียวมันขนาดได้เนี่ยนะแต่ห้องไม่ใช่ได้เสียวเล่าปอกอ้าปากก็มาขาก็ยืนไข่ขาเดียวฮอนสิตายให้เอาขาหนึ่งลงเหยียบขาหนึ่งเอาขึ้นเปลี่ยนกันเหยียบดินเทือกขาบินบาทบินพกเขาปลาหานบอกกินคนทั้งหลายอัศจรรย์ถามท่านทำอย่างไรกินลมบอกกินดิข้าวปลาอาหารวาตะพักโขกินลมเป็นอาหารโอ้เป็นตะเงิดชาวบ้านอัศจรรย์ทำไมท่านยังยืนขาเดียวยืนสองขาไม่ได้โลกลุกเป็นไฟเพราะตบะก้าต้องยืนทีละขาสงสารโลกสงสารสัตว์ความสงสารก็เลยต้องทรมานว่าต้องยืนทีละขาหันลงไปสองขาไฟลุกพลุบตะบะก้าสัตว์โลกตายหมดโอ้ยคนทั้งหลายหลั่งไหลมาบาดนี่พระอรหันต์ไงดังขนาดนักเลยพระพุทธเจ้ามาโปรดได้มาเทศให้ฟังเรากินยังจังบ่ตายว่าตะพะขากินลมเป็นอาหารบ่แม่นกินลมนี่ย่ามูนี้รวยลงฐานลงสวมผมตักกินเนี่ยเขาถ่ายออกคนมันอยากดังมันทำได้มดตะกี้บนบ่มีสวมซึมนี่ก็ไปถ่ายใส่หลุมแต่นอกบ้านบนได้เป็นโขดหินเป็นค้อนนั่นแหละเป็นสวมคนบ้านลั่นยังว่าขี่ง่อยค้อนนอนสูบยาบัดเท่านั้นว่าสักครับมันจะขับคือพอพระเจ้าว่าสบายเดี๋ยวสบายนะแกก็ไปหากินแกกินแล้วแล้วเราเขาเราอยู่เลาะตีนบ้านมองให้คนเห็นกินอิ่มแล้วมายืนเถอะอาปากกินลม ป็นหยังจึงได้ปานนั้นเสื้อผ้าก็ไม่ใส่อีกผมนี่ก็บ่แท้ลบออกแต่เฮามันสิได้เสี่ยวเล่าพอถึงวันโกนวัน15ค่ําพระจันทร์เต็มดวงเราก็เป็นวันถอนหมู่โกนเราถอนตั้งแต่ถอนหนวดเสือยังเกือบตายเราถอนออกทำด้วยบาปอันนั้นถือว่าถือศีลแบบอกุศลศีลพระพุทธเจ้าว่ากุศลศีลจะส่งให้เกิดอวิปปิสารความไม่เดือดร้อนใจพวกเราก็มาคิดดูสิอย่าให้มันเดือดร้อนใจนั่งไปพิจารณาไปโอ้ยเฮานี่บุญน้อยเกิดน้ำหลังเพิ่นถ่ายผู้ท่านดอนขอนพุทธการบ่ได้บวชมาแต่น้อยได้มาบวชเธอเดียวกะได้ประพฤติปฏิบัติธรรมคักแน่ทะเนาะตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองขี่ข้านพันได้ก็ได้ลุกอดได้ทนสิบ่ได้เนี่ยบ่บุญเนี่ยถ้าคิดไปอย่างเนี้ยแต่ก็นึกถึงการกระทำมันจะเกิดอวิปปิสารอวิปปิสารคือไม่ทำให้จิตใจเนื้อเดือดร้อนนอกจากนั้นมันก็จะมีผลพ่วงออกมาจากอวิปปิสารปราโมทย์เนี่ยคือเห็นคุณงามความดีที่เจ้าของทำแล้วเกิดชื่นใจภาษาบาลีว่าปราโมทย์แช่มชื่นเบิกบานใจคิดดูตนเองแล้วไม่มีอะไรที่จะทำให้กินแหนงแข็งใจเน่าในเปรียดแฉะคิดเห็นผู้อื่นบัดโอ้ผู้คนบวชมากโด่งดังขับฝ่าขี่เครื่องบินไปเที่ยวทั่วโลกบริวารแห่หน้าแห่หลังเป็นหมื่นเป็นแสนก็ยังเป็นไปจังสั่นจังสี่บ่ดีบ่งามหนังสือพิมพ์ลงเฮาบ่เป็นจังสั่นบ่10มื้อ20มื้อเดือน1 3เดือนบ่เป็นจังสั่นมันก็สิบ่ได้แน่บ่บุญเฮาเนี่ยถ้าคิดไปอย่างนี้มันจะเกิดปราโมทหลังจากไม่เดือดร้อนก็เกิดปราโมทมันมีปราโมทก็เกิดปีติเอิบอิ่มภาคภูมิเมื่อเกิดปีติเกิดปัสสัทธิถ้ามันเกิดปีติในขณะนั่งอยู่เนี่ยปัสสัทธิก็เกิดขึ้นปัสสัทธิตัวนี้อธิบายยากถ้าผู้ใดพอมีพื้นฐานความรู้ทางภาษาอังกฤษรู้สึกเขาจะอธิบายง่ายใช้คำว่า tranquility tranquility คือสงบลำงับนอกจากมีความสงบลำงับแล้วยังเย็นใช้คำว่า tranquility สม่ำเสมอกายใจเย้คือตัวปัสสัทธินี่จนลืมปวดแข้งปวดขาอารมณ์ที่ปีติขึ้นมาท่วมแล้วก็เกิดปัสสัทธิปวดแข้งปวดขาแต่ก่อนเคยเจ็บเคยปวดอะไรต่างๆไม่มีถ้าเป็นโยมก็มาระลึกถึงโอ้ยเรานี่ทำบุญทำทานทำอะไรมาก็มากทำบาปมาก็มากทำอะไรก็มากบัดนี้หนอเราจะได้ชำระชะล้างแต่อดได้ทนพรหมจรรย์ชั้นสูงอย่างนี้เรายังไม่เคยทำพระพุทธเจ้าว่าหีเนนะพรหมจริเยนะขัตติเยอุปภัชชติผู้คนทั้งหลายได้เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นกษัตริย์ด้วยพรหมจรรย์อย่างต่ำคือการให้ทานมัชเชนะเทวัตโตได้เกิดเป็นเทวดาเพราะพรหมจรรย์อย่างกลางๆในเทวโลกทีนี้บุคคลจะบริสุทธิ์สูงสุดเพราะพรหมจรรย์อย่างสูงคือการอบรมจิตสมาธิภาวนาสมถะวิปัสสนาเราได้เจริญพรหมจรรย์ทั้ง3ระดับสิบ่ได้แน่บ่บุญจะไม่มีบ้างเลยถ้าคิดอย่างนี้มันจะเกิดปีติปาโมทย์เองเหมือนกันถ้าเกิดปีปาโมทย์ปีติก็จะพ่วงเอาปัสสัทธิปัสสัทธิมาก็มีความสุขนั่งอยู่อย่างไรก็พอนั่งยืนอยู่อย่างไรก็พอยืนเดินอยู่อย่างไรก็พอเดินกินอย่างไรก็พอกินนอนอย่างไรก็พอนอนมีความสุขและสมาธิเกิดสัมสุขิโนวาจิตตังสมาธิยติเมื่อจิตมีความสุขแล้วสมาธิก็เกิดขึ้นสมาธิจะเกิดขึ้นมากับความสุขนะผู้ที่นั่งสมาธินี่ถ้ายังทุกข์ยังวุ่นยังวายอย่างไรยังไม่มีสมาธิแต่ถ้าเราอดเราทนเพียรเพ่งต่อไปจนความทุกข์วุ่นวายเจ็บปวดรวดร้าวที่เกิดความรู้สึกว่าอึดอัดกระอักกระอ่วนวุ่นวายหงุดหงิดตรงนั้นแหละมันกำลังจะเข้าไปหาความสงบแต่มันต้องผ่านอันนี้พอผ่านนี้ไปปั๊บก็จะไปพบ ความสบายๆมีความสุขใจลึกสมาธิก็เริ่มเกิดขึ้นมีเมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็ยถาภูตังประชานติรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงสิ่งที่เคยรักสิ่งที่เคยชังสิ่งที่เคยหลงไหลก็จะเห็นเองก็จะเกิดนิพพิทาวิราคาเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความจางคายหลังจากนั้นมันก็จะเกิดวิมุตติความหลุดพ้นจากอารมณ์ที่เคยติดเคยขัดหลังจากนั้นก็เกิดขยะญาณคือความรู้ชนิดที่ทำให้กิเลสตัณหานี่สิ้นไปมันส่งกันมาเนี่ยเพียงเริ่มต้นโดยศีลอย่างถูกต้องทีนี้อีกขบวนการหนึ่งไม่พูดถึงศีลเริ่มต้นด้วยศรัทธาเริ่มต้นด้วยศรัทธาฟังให้ดีนะแต่ก่อนที่จะมาถึงศรัทธานี่จะต้องเริ่มต้นด้วยทุกข์อย่างไรท่านก็อธิบายเรื่องปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณถ้าไม่อธิบายก็คงไม่รู้เพราะว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นสภาวะธรรมล้วนๆไม่ใช่หลักปฏิบัติขอเข้าใจว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่ใช่หลักปฏิบัติดับทุกข์เป็นการอธิบายสภาวะธรรมชาติที่ทำให้เกิดทุกข์แล้วก็มีธรรมชาติที่ตีกลับที่ทำให้ความทุกข์ดับนั่นคือว่าอวิชชาคือความไม่รู้จักสัจธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งทางจิตสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณการปรุงแต่งทางจิตนี้ก็เกิดอาการรับรู้ในอาการปรุงแต่งมันจะรอรับรู้วิญญาณนี่เป็นปัจจัยเกิดสาลายตนะใหม่ว่าเป็นนามรูปคือความรู้สึกทั้งหมดที่เป็นนามที่เป็นตัวขันธ์ทั้งห้าที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและรูปของนามหรือนามของรูปที่มันเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาจากสังขารวิญญาณเนี่ยมันก็จะพร้อมที่จะรับอารมณ์ที่มันปุ้งขึ้นมาจากสังขารที่มันลงมาจากวิชาเกิดสลายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6เนี่ยจะรอคอยรับรูปที่มันพอใจหรือไม่พอใจมันก็จะผลักออกไปตรงเนี้ยเพราะในคำนี้ที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าตายแล้วจึงไปเกิดอย่างนั้นนะความหมายมันชั่วขณะจิตเดียวสลายตนะตัวนี้ตาจะคอยพบกับรูปที่ตนเองพอใจหูจะคอยแต่เสียงชนิดนั้นจมูกกลิ่นลิ้นรสอะไรต่างๆรอคอยอยู่ตลอดในสิ่งที่มันปุ้งมันพอใจมาจากอวิชชาทีนี้สลายตนะเกิดผัสสะคือการกระทบตากับรูปหูกับเสียงแก่หมูกับกลิ่นลิ้นกับรสภาษาตัวนี้กระทบเข้าก็เกิดเวทนาเสพเสวยอารมณ์พอใจไม่พอใจก็เกิดเป็นตัณหาพอใจก็อยากไม่พอใจก็ไม่อยากก็มีอาการทั้งบวกทั้งลบขึ้นมาตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปะไปว่าเข้าไปอาทานาถือเอาจิตใจเข้าไปยึดไปแบกไปถือเอาตามลักษณะที่มันกระทบนั้นหลังจากนั้นก็เป็นพบมีภาวะ becoming ขึ้นมาว่าเราได้เราเป็นเรามีเราไม่เป็นไม่มีไม่ได้เกิดพบเนี่ยก็เกิดชาติตัวตนในจิตในใจเป็นภาพรวมขึ้นมาหลังจากนั้นก็เกิดชรามรณะโสกปริเทวความทุกข์ทั้งปวงเกิดขึ้นพูดยาวเฉยๆหรอกมันพืชเดียวความทุกข์เกิดขึ้นเนี่ยไปถึงกระบวนการสุดของกระบวนการธรรมชาติที่มันก่อให้เกิดทุกข์เมื่อกี้เราพูดว่าทำฉะนั้นการกระทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้เราพูดกันอย่างนี้เราสวดอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยทุกขังขันธัสสะอันตะกิริยายะปัญญาเยธาตีทำฉะนั้นการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ช่วงนี้เป็นช่วงหัวต่อขบวนการหนึ่งคือเมื่อเกิดทุกข์เต็มที่ทุกพอลูกตายเสียเมียตายจากพัดผ่าจากของรักของเจริญใจทุกพ่อแม่พอใจคนอื่นมาเบียดเบียนอิจฉาตาร้อนเขารักเขาขโมยเขาคอมแห้งอะไรต่างๆก็ตามใจครับความทุกข์เหล่านี้เกิดขึ้นทีนี้ขบวนการหัวต่อมันเริ่มศรัทธาเมื่อกี้เราเริ่มด้วยศีลกุศลศีลแล้วส่งต่อไปสู่อวิปปิสารไม่เดือดร้อนใจและส่งต่อไปสู่ปาโมสู่ปีติสู่ปัสสัทธิสู่สุขสู่สมาธิสู่ยถาภูตญาณทัสสนะ แล้วก็ไปสู่นิพพิทาวิราคาวิมุตติขยายานนั่นเริ่มด้วยศีลตัวนี้จะเริ่มด้วยทุกข์เริ่มด้วยทุกข์เริ่มด้วยตั้งแต่อวิชชามาจบลงทุกข์แล้วจะมาเปลี่ยนหัวขั้วมันด้วยศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นมาเมื่อเกิดศรัทธาก็เกิดปาโมดนำมาพบกันอยู่ตรงที่ปาโมดศรัทธาชนิดไหนเอาขอยกตัวอย่างพูดให้เห็นภาพหน่อยก็คือว่าเมื่อมีทุกข์แล้วเนี่ยหาทางออกจากทุกข์ก็เลยได้ยินได้ฟังบุคคลผู้เป็นแบบอย่างเกิดศรัทธาในคำสอนของท่านผู้นั้นเมื่อศรัทธาและอวิชชาที่เคยเป็นสังขารเป็นวิญญาณอวิชชาตัวนี้แปลว่ารู้ไม่จริงไม่มีสัจธรรมแต่พอเกิดศรัทธาขึ้นมานี้ศรัทธาตัวนี้มันพ่วงปัญญาเพราะมันไปเอาปัญญามาจากพระพุทธเจ้าจากครูบาอาจารย์จากศรัทธาตัวนี้เกิดขึ้นมากับปัญญาเช่นแล้วจะมาแทรกแซงอวิชชาพูดง่ายว่าอวิชชาถูกแทรกแซงขบวนการอวิชชาถูกบั่นทอนด้วยศรัทธาเพราะศรัทธานี้เชื่อมาด้วยปัญญาปัญญาของผู้สอนเราเชื่อเลยสรุปเชื่อประหยัดทั้งหัวขมองเราเนี่ยไม่ลึกซึ้งขนาดนั้นฟังเชื่อท่านผู้นี้ก็ลงมือทำยกตัวอย่างนางปตจลาลูกเธอตายตรงนี้ทุกข์ขนาดนะครั้งแรกก็ลูกคนเล็กเอามาผัวตายก่อนงูเห่ากัดพอออกจากบ้านจะกลับไปบ้านท้องใหญ่ๆจะไปคลอดลูกอุ้มเอาลูกคนโตไปด้วยพอวิ่งไปได้ไปถึงกลางทางก็คลอดลูกผัวก็ตามมาฝนกำลังตกผัวก็ไปหาฟืนหาไม้มาสักเอาใบไม้มามุงให้ภรรยาคลอดลูกงูเห่ากัดตายช่วงนี้ทุกข์ขนาดนะผัวตายแล้วเนี่ยทำยังไงจะเผาศพผัวก็ไม่ได้ฝนก็ตกพอคลอดลูกแล้วก็อุ้มลูกหมดหวังผัวก็ช่วยอะไรไม่ได้เราก็ช่วยผัวไม่ได้ทุกกระทมขมเขื่อนอุ้มลูกกลับหาบ้านพ่อแม่เศรษฐีไปถึงน้ำหลากเพราะฝนตกมากๆเอาลูกคนเล็กแดงๆที่ออกใหม่นอนแบเบาะไว้อุ้มลูกคนโตลงไปถึงน้ำมันนึกขึ้นมาได้ว่าจะต้องเอาคนเล็กไปก่อนย้อนคืนมาเอาคนโตวางไว้แล้วก็เอาคนเล็กไปบอกว่าคอยแม่อยู่ตรงนี้นะแม่จะเอาน้องข้ามไปพอข้ามไปถึงฝั่งโน้นน้ำมันก็หลากแต่ก็ไม่ถึงกับท่วมหัวไปถึงก็เอาลูกคนเล็กๆแดงๆเนี่ยวางไว้นอนแบเบาะไว้ก็กลับคืนมารับลูกมาถึงกลางน้ำฝนมันหยุดแล้วนกเหยี่ยวตัวใหญ่ก็ออกหากินมองมาเห็นเด็กตัวเล็กๆแดงๆออกใหม่นอนเดี๋ยวก็เป็นอาหารเชียวลงไปเลยไปขยุ่มหิ้วเลยแม่ก็ตกใจพบมือเรียกพ่อให้เหยี่ยวให้แล้วมันปล่อยลูกคนโตอยู่ทางนู้นเขาจะมาแม่เรียกก็วิ่งมาเลยในน้ำวิ่งมาถูกกระแสน้ำพัดไปทุกข์ขนาดไหนหัวตายมาหยอกๆลูกเหยี่ยวเอาไปกินต่อหน้าเฮินฟ้าไปเลยตัวเล็กๆออกมาตัวใหญ่ๆซึ่งกำลังน่ารักเดี๋ยวก็หายไปกับกระแสน้ำช่วงนี้เธอทุกข์โซมซานมาไปถึงบ้านพ่อตายแม่ตายพี่ชายตายฟ้าผ่าลมพายุหนักบ้านไฟไหม้ความทุกข์ขนาดนี้ระดมทุ่มเทกันมาทั่วโลกมารวมอยู่ที่เธอตรงนี้หัวเลี้ยวหัวต่อกองทุกทุกขขันทสะกองทุกเธอก็สมสารไปถึงแก้ผ้าไปพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอย่างนั้นคนทั้งหลายเขาไล่หนีพระพุทธเจ้าบอกให้มาเอาผ้าให้เธอนุ่งมาถึงพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าตั้งสติใหม่ตั้งใจเสียนั่งตั้งใจได้นิดนึงก็แสดงธรรมให้ฟังว่าน้ำตาเธอที่หลั่งหลากล้นไหลร้องไห้ออกมามันไม่ใช่เพียงชาตินี้ชาติเดียวที่ร้องไห้กับลูกกับผัวกับพ่อกับแม่กับเมียในวัฏสงสารอันยาวนานที่เธอเกิดมาเนี่ยเธอร้องไห้มากไม่ว่าเธอหรือใครเพราะไม่ประจักษ์แจ้งอริยสัจธรรม น้ำตาของเราแต่ละคนเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกของเราตายแล้วเกิดแล้วตายถ้าเอามากองรวมกันไว้ก็มากกว่าภูเขาน้ำเลือดโลหิตที่ออกจากสรีระร่างกายเมื่อเราเกิดเป็นปศุสัตว์เขาฆ่ากินถ้าเอามารวมกันเฉพาะเลือดเราก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรไม่มีผู้ใดดอกที่จะไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นผัวเป็นเมียเป็นลูกเป็นเต้ากันมันก็ร้องไห้วนเวียนอยู่ด้วยกันอย่างเนี้ยเธอก็ยังจะต้องร้องไห้ต่อไปในวัฏสงสารนี้มันเพียงพอแล้วนะที่เธอจะพิจารณาหาทางหลุดพ้นจากทุกข์สมควรแล้วตรงนี้เกิดศรัทธาเห็นไหมล่ะศรัทธาเลยเปลี่ยนปั๊บเลยจากความทุกข์ศรัทธานี่เกิดมีปัญญาพ่วงมานี่ขบวนการของการพัฒนาการทางจิตพอเกิดศรัทธาปั๊บเกิดปีติซาบซ่านใจคำพูดอย่างนี้ไม่เคยได้ยินได้ยินขึ้นมาแล้วมันเกิดปัญญาเองด้วยว่าเออแต่หลายๆแสนชาติและหลายกอดกับเราหรือใครก็ตามก็จะต้องเป็นอย่างนี้นี่เธอเกิดปีติขึ้นมาเกิดสติสัมปชัญญะมีปาโมทย์ขึ้นมามีปาโมดมีปีติมีปัสสัทธิลืมหมดเลยเจ็บปวดรวดร้าวนั่งฟังพระธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมในที่สุดก็มีปัญญาเป็นระดับมีสมาธิระดับหนึ่งยะถาภูตะยะถาไปว่าตามภูตะไปว่าเป็นยะถาภูตะญาณทัศนะญาณไปว่ารู้ทัศนะไปว่าเห็นยะถาไปว่าตามภูตะไปว่าเป็นรู้เห็นตามที่สิ่งทั้งหลายมันเป็นรู้เห็นว่าโลกเป็นอย่างนี้ชีวิตเป็นอย่างนี้ตามที่มันเป็นเธอก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายชีวิตเบื่อหน่ายที่เคยเป็นมาอย่างนี้สภาวะอันนี้วิราคาจิตก็จางคายบวชบัดเนี่ยปฏิบัติธรรมเป็นพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์หย่อนผัวตายนะหย่อนลูกตายหย่อนเมียตายถ้าหากไม่ชิงผูกคอตายซะก่อนความทุกข์นี่กลายเป็นครูบาอาจารย์ตรงนี้ท่านสอนปฏิจจสมุปบาทคือกันเด้เพราะศรัทธาเป็นปัจจัยจึงให้เกิดปราโมทย์เพราะปราโมทย์เป็นปัจจัยให้เกิดปีติเพราะปีติเป็นปัจจัยก่อให้เกิดปัสสัทธิเพราะปัสสัทธิเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขเพราะความสุขเป็นปัจจัยให้เกิดสมาธิเพราะสมาธิเป็นปัจจัยให้เกิดยถาภูตญาณทัศนะยถาภูตญาณทัศนะเป็นปัจจัยให้เกิดนิพพิทาเกิดวิราคะเกิดวิมุตติเกิดพยายามนี่ปฏิจจสมุปบาทสายนี้เราก็ไม่ได้เรียนไปเรียนต้องทำสายไหนเขาก็บอกสอนก็ไปท่องก็ไปหาสวดกินเงินเขายามเขาตายอวิชชาปัจจยาสังขาราสังขาราปัจจยาวิญญาณังกันสวดกินเงินเขามะฮู้เพราะนั้นนี่ก็คือขบวนการยังมีอีกขบวนการทีนี้ขบวนธรรมเพื่อการพัฒนาปัญญาตัวนี้สำคัญมากๆนะเรียกว่าอนุปุพพสิกขานี่เราเคยได้ยินแต่อนุบุพพิกถานะอนุปุพพสิกขาสิกขานั่นก็แปลว่าการศึกษาการอบรมการฝึกฝนอนุปุพพสิกขาก็แปลว่าการฝึกฝนอบรมไปเป็นลำดับอนุปุพพะแปลว่าลำดับจากหยาบลงไปหาละเอียดจากตื้นลงไปหาลึกจากต่ำขึ้นไปหาสูงมันจะเริ่มเป็นลำดับไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้ย่อมมีการศึกษาไปโดยลำดับพรหมจรรย์นี้ย่อมมีการฝึกฝนกันไปโดยลำดับเหมือนฝั่งแห่งมหาสมุทรไม่โตกชันชั้นใดพรหมจรรย์นี้ก็ฉันนั้นมีการศึกษามีการเรียนรู้มีการสดับมีการฝึกฝนไปเป็นลำดับผู้ใดไปทะเลก็จะเห็นทะเลบ่คือฟังห่วยบ้านเฮาเด้บ่ได้ฟังสันสกฤตท่านเปรียบดีมากเดินไปมันก็ค่อยลงค่อยลงไปหอดหาดหันคลื่นตีมาเมื่อเป็นฟังตัวฟังสั้นๆคือห่วยบ้านเฮาเป็นลำดับอย่างไรเอาฟังให้ดีเพื่อจะได้ฉลาดเดี๋ยวนี้ไม่ฉลาด ฟังก็ฟังไปซื่อๆถิ่มไปซื่อๆหลักธรรมแต่ละอันละอันเนี่ยผมก็ไม่มีเวลาที่จะมาพูดกันบ่อยๆนะท่านบอกว่าเริ่มต้นด้วยศรัทธาศรัทธานี่สำคัญมากนะเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาเราศรัทธาผู้ใดเราก็เข้าไปหาผู้นั้นศรัทธาอุปสังคมนาอุปสังคมนะไปว่าอุปะไปว่าเข้าไปเข้าไปใกล้เข้าไปหาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาจากการเข้าไปหาแล้วก็มีการเข้าไปนั่งไปใกล้ปะยิรูปัสสานาปะยิรูปัสสานาแปลว่าเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้หลังอย่างนั้นโสตาวทานาเคยได้ยินอยู่ว่าคำโสตาวทานาคอยตั้งใจฟังเพิ่นซื้อเอาหยังเพิ่นฟังหนออันนี้จะค่อยหยังเพิ่นมันหลับตุ้งหูเต็มเงียบค่อยเอามากอกมันม่วงจนสิคืนแน่มันสิไปพัฒนาอีหยังหั่นฟังตัวนี้ไปหาตายอีก100ปีก็ท้อก่อนโสตาวทานาเนี่ยศรัทธาเข้าไปหานั่งใกล้คอยตั้งใจฟังเพิ่นซื้อเอาหยังให้ฟังหนอให้ใหญ่เฮาสิเจอได้บ่มันตั้งท่าปานนั้นได้เดี๋ยวนี้มันยิ่งดีกว่านั้นมันมีปากกามันมีกระดาษพวกฝรั่งเวลาเขาฟังเลคเชอร์เขาเตรียมเลยช็อตโน้ตเขาเลยเขียนมันนั้น please again sir โอ้ยขอได้ปวดเทินเบาอีกแน่จังน้อยเธอหนึ่งบักนี่นิสัยที่สำหรับเดี๋ยวเรียนรู้ของพวกฝรั่งมันมีสันทัดขนาดนี้ก็เรียกว่า loving interest on the object forRise and understanding in truth ทั้ง loving มันเป็นธรรมดาคือหักพร้อม interest สนใจด้วยความรักเพื่อจะเข้าถึงความจริงอันนั้น truth and understanding on the object ถ้าเขาว่าไว้นี่บางทีเขาว่าไวเกินไปเนี่ยพอฝรั่งยงนิ้วขอ please again sir ได้โปรดท่านอีกครั้งหนึ่งจดบ่ทันแต่เฮาว่าไปเถอะให้รับลูกเดียวโอ้ยปานตั้งน้ำหดหัวต่อสีซอให้ค่อยฟังให้เสร็จจังได๋ก็เมื่อยตายถึงซื่อโสตาวทานาคอยตั้งใจที่จะฟังเพิ่นสิเว้าหยังเพิ่นฟังพอเพิ่นเว้าปั๊บธรรมสวนาตั้งสดับธรรมนั้นหลังจากนั้นทารณาส่งไว้คือฟังแล้วอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ส่งไว้ในใจจื้อไว้มันให้จังได๋มันเอาไปคิดจากธารณาแล้วก็อุปปรจับเขาเข้าใจได้อุปริขารพอจับเขาเข้าใจได้บัดก็จะเกิดอีกอันหนึ่งขึ้นมาฉันทักรู้สึกจะพอใจฉันทักมีความพอใจขึ้นมา พิจารณาจนจับเขาพอจะเข้าใจลางๆต่อลงไปอีกธรรมานิชฌานขันติยาเพ่งจนจับใจความได้ชัดขึ้นมาแล้วก็เกิดความพอใจฉันทะฉันทะคือเวพอใจบัดเมื่อมีฉันทะก็จะมีอุตสาหะอุตสาหะเพิ่มความเพียรขึ้นปทานาปทานานี่แปลว่าเมื่อเห็นชัดแล้วก็ปฏิบัติอย่างจริงจังคำว่าปทานานี่เราไม่ได้พูดกันมานานคือประธาน สัมมประธานเมื่อเห็นชัดแล้วก็ปฏิบัติจริงจังคือพยายามสิ่งใดมันไม่ดีก็พยายามละตามที่เราเข้าใจมาสิ่งใดที่มันดีก็พยายามปฏิบัติทีนี้เมื่อมันดีอยู่แล้วพยายามรักษาเดี๋ยวมันจะหายอย่างเวลาเราปฏิบัติสมาธิพออารมณ์สมาธิกำลังเกิดขึ้นสมาธิเริ่มตั้งมั่นสติเริ่มเห็นชัดตรงนี้เราจะต้องพยายามรักษาไม่พอคุยก็ไม่ไปคุยไม่พอเสียเวลาไม่เอาอะไรต้องตั้งใจเพราะมันสิเหี้ยมันได้ไหมเพราะว่าเพียรรักษาประคับประคองมันไว้ทีนี้ความชั่วที่มันเคยเกิดปหานาเราเพียรละได้แล้วเมื่อละได้แล้วระวังมันจะเกิดมาใหม่ บางสิ่งบางอย่างอย่างเฮาเลิกสูบบุหรี่สูบยาจังซี่เดี๋ยวนี้เลิกอยู่ในหมู่ในคณะนี่เลิกเพราะว่าค่านิยมของสังคมสังคมนี้บริษัทนี้ชุมนุมนี้ไม่นิยมการสูบบุหรี่ยาเสพติดทั้งสิ้นเพราะเราจะเป็นตัวอย่างบางคนโอเคเลิกเพราะมันมีกัลยาณมิตรแวดล้อมเอาไว้เป็นสมาธิถูกต้องแต่นั้นยังไม่พอพอหลบจากเพื่อนมันไปลักซูบอีตอนมันลักซูบเนี่ยคือมันไม่มีกัลยาณมิตรอยู่แถบๆนี้มันพ้นจากค่านิยมของสังคมก็ไปถูกตัณหาสดๆตัณหาสดปรุงขึ้นมาก็เอาหน่ะเว้ยถ้าเกิดมีหมู่ป่าปะมิตรพวกเดียวกันก็ใส่เข้าไปอีกตรงนี้ปัญหานาเราไม่มี